Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, yine bir kadraj programında beraberiz. 15 günlük aradan sonra ben Şenay Aydemir. Bu hafta geçen hafta sona eren Gezi Film Festivali'ne kısaca bir değineceğiz. Vizyon filmlerine bakacağız ve bugün İstanbul'da başlayan Uluslararası Randevu İstanbul Film Festivali'nin programına bir değineceğiz. İlk önce Gezi Film Festivali'nden başlayalım. Aralık ayı başında Ankara'da başlayan, daha sonra Artvin'de devam eden ve geçtiğimiz hafta sonunda Ordu'da sona eren Gezi Film Festivali birbirinden güzel filmleri Anadolu'nun üç kentine taşıdı. Ben de festivalin Artvin ayağında 6 gün boyunca bulundum. Oradaki Uluslararası Altın Boğa Film Yarışması'nın Sinema Yazarları Derneği jürisindeydim. Birbirinden güzel 9 film izleme fırsatı bulduk. Biz Sinema Yazarları Derneği üyeleri olarak Macar filmi, Macaristan'ın bu yılki Oscar adayı filmi Bibliotek Paskalı ödüle değer bulduk. Film bir tür insan kaçakçılığı ve seks ticareti hikayesi üzerinden bütün Avrupa'nın geçmişine göndermelerle bugünkü Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu geçmişten referanslarla anlatıyor. Oldukça çarpıcı bir yapım. Festivalin Türkiye'den Derviş Saim'in bulunduğu ana jürisi ise Belçika adına Oscar adayı olan İllegal isimli filmi en iyi film olarak seçti. Bu jüri aynı zamanda Tayfun Pirselimoğlu'nun Saç filminde övgüye değer buldu. Bu şu bakımdan önemli: Tayfun Pirselimoğlu kendine has bir sineması olan yönetmen ve bu tür onore edilmeleri fazlasıyla hak ediyor. O bakımdan da önemliydi. Artvin gibi sineması olmayan bir kente festival götürmek önemli gözlemler yapmamıza neden oldu. Kentte sinema kültürünün ufak ufak oluşmaya başladığını görmek sevindirici bir gelişmeydi. Onun dışında bu haftanın filmlerine geçersek, çünkü ilerleyen bölümlerde Randevu İstanbul'la ilgili uzun uzun konuşacağız. Bu hafta vizyona 3 tane film giriyor. Bu filmler hakkında kısa bir aradan sonra konuşacağız. Şimdi kısa bir ara. Çözdüm, her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya denize doğru. Denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular. Denize doğru. Denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Çünkü hiç bilmez dertleri ağır. Bütün kapılar çalınır ama bilgeler sağır. Mışlar mişler ne demişler, burada bulamamışlar denize doğru. Denize doğru gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil, suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım, kalanları da almadım. Denize doğru, denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Denize doğru. Merhabalar, Kadraj'da yine birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Bu haftanın vizyon filmlerine bir bakış atacağız. Bu haftanın en fazla öne çıkan filmi, yönetmenliğini Ben Affleck'in yaptığı Hırsızlar Şehri. Ben Affleck biliyorsunuz aslında oyuncu olarak tanındı. Hatta kankası Matt Damon'la beraber yaptıkları işlerle kendilerini piyasaya kabul ettirdiler. Film Hırsızlar Şehri olarak bilinen Boston'da geçiyor. Banka hırsızlığı yapan bir çetenin FBI ile oynadığı kedi fare oyunu hikayesini anlatıyor. Filmin en çarpıcı tarafı aslına bakılırsa Ben Affleck'in iyi bir yönetmen olduğunu ispatlamış olması. Oyunculuğundan daha iyi hatta. Filmin çarpıcı taraflarından birisi de geçtiğimiz yıl Hard Locker, Ölümcül Tuzak filmiyle Oscar'a aday olan Jeremy Renner'ın performansı. Yine benzer bir karakterdi ama filmin oyun gücü açısından en önemli unsurunu oluşturuyor. Öte yandan bu yıl Altın Küre'de de en iyi yardımcı erkek oyuncu adayı, Oscar'a da aday olması bekleniyor. Film benzer işte suç polisiye türü içerisinde top class diye koyabileceğimiz bir noktada durmasa da eli yüzü düzgün, hikayesine sadık ve izleyicisini tatmin eden bir film. Bu bakımdan haftanın kayda değer yapımı. Tabii filmde Barcelona'dan tanıdığımız Rebecca Hall'ın da rol aldığını ve filme gerçekten bir estetik kattığını da hatırlatalım. Haftanın ikinci filmi artık seriye bağlayan Zor Baba serisinin üçüncü filmi. İlki 2000 yılında çekilen Zor Baba serisinde Robert De Niro ve Ben Stiller motor görevi görüyordu ve ilk film kızını kaybetmek istemeyen bir baba ve kendisini ispatlamak zorunda kalan damat adayı arasındaki gerilimin komik hikayelerini anlatıyordu ve o yılın en beğenilen filmleri arasında yer almıştı. 2004 yılındaki ikinci filmde ise Ben Stiller'ın rol aldığı Greg karakterinin anne ve babası Barbara Streisand ve Dustin Hoffman anne baba karakterleri olarak filme girmişti ve filmin hem oyunculuk açısından hem de komedi açısından gücü artmıştı. Ama bu kez 6 yıl sonra bu kez aynı şeyi söylemek çok zor. Film üstelik oyuncu gücü açısından oldukça da güçlenmiş durumda. Laura Dern, Harvey Keitel, Jessica Alba gibi oyuncular da filmin içine dahil oluyorlar bu bölümde. Artık barutu tükenmiş bir espri üzerinden gitmeye çalıştığı için film yer yer tıkanıyor ve bu tıkandığı noktalarda belden aşağı espriler yaparak o sihirli formüle sığınıyor ve belden aşağı espriler yaparak durumu kurtarmaya çalışıyor. Bu espriler bir gülüşmeye neden olsa da filmin kalitesinden ve espri zekasından büyük kayıplara neden olmuştum da. Tabii filmde yine De Niro, Ben Stiller var, Dustin Hoffman var, Barbara Streisand var. Dolayısıyla bu kadronun bir araya gelmiş olması sevindirici ama bu kadroyla ortaya çıkartılan iş gerçekten pek de parlak değil. Bir parantez, ilk filmden beri bulunan Owen Wilson için açmak lazım. Owen Wilson ilk filmde yarattığı absürt karakteri yine başarıyla sürdürüyor ve filmin en fazla öne çıkan oyuncusu olma şansında yakalamış. Bu biraz tabii onun için yazılan rolün absürtlüğü ile ilgili bir şey. Bu tür absürt rolleri başarıyla canlandıran bir isim. Yine de yani bu hafta gidip birkaç kahkaha atalım diyenler için Zor Baba iyi bir tercih olabilir. Haftanın son filmi ise bir Rapunzel uyarlaması, karmakarışık animasyon filmi. Özellikle çocuklarıyla beraber sinemaya gitmek isteyenler için haftanın seçeneklerinden bir tanesi olabilir. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Bu aradan sonra bugün başlayan Randevu İstanbul'un geniş ve güzel programı hakkında biraz konuşup oradan hala bilet bulabilirseniz bazı filmler üzerinde konuşalım. Tekrar merhaba. Kadrajda birlikteyiz yine. Son bölümde TÜRSAK tarafından düzenlenen Uluslararası Randevu İstanbul Film Festivali hakkında biraz konuşacağız. Bildiğimiz gibi TÜRSAK daha önceki yıllarda Sinema Tarih Buluşması adı altında bir etkinlik düzenliyordu ama son birkaç yıldır bu festivale olan ilgi giderek azalmıştı. Buradan hareket eden TÜRSAK Vakfı yepyeni bir konseptle yeni bir film festivali organize etti. Program olarak tabii ki tarih buluşmasına göre çok daha zengin bir programa sahip. Bir tür film ekimi ve bağımsız filmler festivali arasında bir festival olarak etkinlik olarak düşünülebilir bu. Hemen hemen bu yılın en fazla öne çıkan, 2010 yılının en fazla öne çıkan filmlerini buluşturan bir yapım olmuş. Festivalin öne çıkan filmlerine kısaca bir bakarsak Sezar adaylığı, Gümüş Aslan ödülü gibi ödülleri bulunan usta yönetmen Marion Hansel'in imzasını taşıyan Black Ocean, Kara Okyanus bu festivalde öne çıkan etkinliklerde filmlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Altın Küre adayı olan ve Oscar'da aday olması beklenen Danny Boyle imzalı, ki kendisini Transpontic Milyoner ve 28 Gün Sonra filmlerinden tanıyoruz. Danny Boyle'un merakla beklenen filmi 127 saatte festival kapsamında gösterilecek. Festivalin en önemli filmlerinden bir tanesi kendisi aynı zamanda. Son Samuray, Kanlı Elmas ve İhtiras Rüzgarları filmleriyle tanıdığımız yönetmen Edward Zweig'in yönettiği Aşk Sarhoşu da yılın önemli romantik komedilerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Filmde Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway gibi iki önemli isim rol alıyor. Festivalin öne çıkan yapımlarından bir tanesi de bu. Bir başka önemli yapım, biraz önce Gezi Filmler Festivali'nde bahsettiğim Bibliotek Pascal filmi. Zaza Bolsu Hacıcı'nın yönettiği film, festivalin dikkat çekici yapımlarından bir tanesi ve Avrupa'yı anlamak, Avrupa sinemasının geldiği noktayı görmek açısından da önemli. Yine Gezici Film Festivali'nden ödülle dönen Oliver Masset de Pass'ın yönettiği Illegal, Yasa Dışı da Avrupa'dakinin çok yakıcı sorunlarından bir tanesi olan mülteci sorununa çok sert bir eleştiri getiriyor ve Avrupa ülkelerinin mülteciler karşısındaki yasa dışı ve hukuk dışı tutumlarını sert bir biçimde eleştiriyor. O bakımdan dikkat çekici bir yapım. Bir diğer yapım ise Derek Chain France'ın yönettiği Aşk ve Küller. Aşk ve Küller'de ilişkiler üzerine önemli bir film. Bu yılın öne çıkan filmlerinden bir tanesiydi aynı zamanda. Son olarak Soğuk Düş filmiyle tanıdığımız Anthony Cordier'in Venedik Film Festivali'nde yarışma bölümünde ilk kez gösterime çıkan filmi Mutlu Azınlık. Bu da tavsiye edebiliriz. Bunun dışında, bu filmler dışında festivalde belgeseller, kısalar da olacak. Bunlar bu yıl dünyada ses getirmiş önemli belgesel ve kısa filmler. Bu bakımdan da zengin bir içeriğe sahip. Festivalin bir internet sitesi var. Orada her film hakkında geniş çaplı filmler ve yönetmenler hakkında geniş çaplı bilgiler de mevcut. TÜRSAK'ın sitesine girerseniz orada Randevu İstanbul butonunu göreceksiniz. Filmler hakkında bilgileri oradan edinebilir. Yönetmenler hakkında detaylı arama yapabilir ve buradan kendi tercihlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. 30 Aralık'a kadar sürecek festival, yılın son etkinliği olması hasebiyle 2010'un en önemli filmlerini ayağımıza kadar getiriyor. Bir ayrıntıya daha dikkat çekmek istiyorum. Bilet fiyatları da çok makul. Öğrenci 4, normal 5 TL. Festival filmleri Maçka'daki G-Mall ve Taksim'deki Sinema Jestik sinemalarında gerçekleştirilecek. Ayrıca Fransız Kültür Merkezi'nde de gösterimler olacak. Yılın bu son etkinliğini kaçırmayın derim. Kadrajdan bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta bir yıl değerlendirmesiyle karşınızda olacağız. Hem yerli sinemada hem de yabancı sinemada yılın öne çıkan filmlerini konuşacağız. Aynı zamanda gelecek hafta vizyona giren filmler hakkında da görüşlerimizi belirteceğiz. Mutlu haftalar. Yaşamak dedin 3-5 kısa mutlu andan ibaret. Giderine bırak işte ayağına kadar gelmiş muhabbet. Bu yüzden kaçırmamak lazım aşk gelince. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.